Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Cifrene hopper og danser igen på det danske aktiemarked det mandag, og vi tager hul på en ny uge i finans i dag med et par særlige nedslag i to danske selskaber, som det er lang tid siden, vi har talt om. Det ene, det repræsenterer du, Jesper Søgaard. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen og mange tak. Medstifter og administrerende direktør i Better Collective og medstifter. Det betyder altså, at der er en anden fyr, der også har været med til at stifte det her selskab, Christian Kirk Rasmussen, og du gik i gang med det her for snart 20 år siden. Jeg var inde på hjemmesiden. Der er et ret fantastisk billede af dig, der sidder på sådan en køjeseng med en lille bitte PC foran dig. Altså i en eller anden sports t-shirt eller sådan noget. Altså jeg tænker, det må have været en vanvittig tid. Nu står I så her 20 år senere med en vision, der hedder at blive verdens ledende digitale sports media group. Hvad er tidsperspektivet egentlig i det, Jesper? Ja, som med visioner, der er det sådan 10 år, måske 10 år plus sågar, der er horisonten. Men det er, og det er også en ambitiøs vision, men vi har samtidig følelsen af, at det er opnåeligt, så derfor er det ret motiverende, synes jeg selv. Det går i hvert fald ret godt hos jer indtil videre, lyder det til et flot quit-regnskab, som vi kan komme tilbage til lidt senere. I ejer altså tusindvis af hjemmesider, der tilbyder spiltips og kan finde de bedste odds til dem, der ønsker at deltage i sådan noget som sportsbetting. Og sikkert også meget mere, som man ikke kan nå at sige på en enkelt sætning her, men det kan du få lov til at udfolde i programmet. Tak fordi du vil være med os, Jesper, og vi vender tilbage til dig. Vi skal først lige have åbnet aktiemarkedet. Lars Svendsen, ja, godmorgen og velkommen til dig også. Vi er ned med faktisk 1% lige ud, og vi har så en dagens drama, og jeg har ikke kun haft tid til at læse detaljerne på det, men det er, at ALK skal have en ny direktør. Og det er, jeg har jo en hel del aktier, jeg er inde og prøver at redde aktiekursen jo for, den er faldet ud af sengen der, ikke? Alt det der. Plus dambeholdningen, så hvad hedder det, at Carsten Hellmann vil holde op 1. januar næste år, og så om halvt års tid, ikke? Ja. Og så har de fundet en anden en, og så må vi finde ud af, hvem han er, ikke? Det er Peter Halling, og må vi finde ud af, hvad det er, hvad vi skal vinde så os der. Så han skulle lige have 100 års jubilæet med? Carsten Hellmann, åbenbart, det har de jo lige holdt. Har de det? Ja. Nå, det er jo ikke engang klar over. Ja, jeg tror, det var sidste uge. Nå, Nå jeg tror, det var 27, de startede, men ja. Men hvad hedder det? Nå, men Svendsen, investorerne, hvad siger de til? Jamen, ja, de siger, at den falder 7% ned i 82,5, så det vi er jo også lige på vej opad igen, ikke? Efter den her historie om, hvor den faldt på en, synes jeg, forkert grundlæggende, hvor de jo sidder og siger, at der har været et dårligt forår, og dermed var der mindre salg af næsten alle allergiprodukter. Og de regner med, at det kommer efter det hele året, men det mente børsinvestorerne ikke, så fik den jo en knald ned på, den faldt på 108, ikke? Eller sådan noget, røg ned i 87, og så den dalder ned i 82, så er vi op igen i 88, så nu er vi på vej, er vi tilbage i 82, så det har været sådan en baglinger, ikke? Men altså, selskabet er i god form og på vej frem og alt det der, men jeg ved ikke, hvad han vil lave nu, ham der, henmanden der, for han gjorde sådan set det rigtige, og han har drevet det godt, og han har jo også udvidet lidt deres sortiment, eller den måde, de opfører sig på, ved at være mere dækkende for allergisygdomme, og ikke kun være meget, meget snævert orienteret mod deres vaccineprogram eller tabletter og noget, du skal ind under huden, ikke? Mm-hmm. Så hvad hedder det, han har sådan set gjort det godt med, og man kan også noget IT, hvor du kan gå ind og få at vide, hvordan er situationen for allergi i dag og sådan noget. Og det er jo sådan en service for de, der døjer med det, de rigtige brugere, og det er jo så sådan, det ligger på kanten af det, de tjener jo ikke nogen penge på det direkte, men det er vi umiddelbart betragtet kede af. Men ja, Svend, hvis vi lige trækker lidt op i helikopteren, ja. Altså, jeg ved, altså, har han siddet der lang tid nok, Carsten Hellmann, fordi det er jo ikke, altså, jeg ved godt, tiden går hurtigt og sådan noget der, men var det i 16-17 stykker eller et eller andet, han kom til bordet efter rigtigt. Jens Bager? Nu skal vi ikke rette smed for Bager. Nej, men, Jens Bager, som i øvrigt er i Jespers bestyrelse, er han ikke? Bestyrelsesformand. Ja, okay. Han er formand. Yes. Det skal vi passe på. Og men CFO er også tidligere CFO i ALK, så. Okay. Ja, det. Nå, er det dig, der ligger og stiller? Skal du også have Hellmann? Det har vi ikke hørt endnu. Ah, okay, der bliver trukket lidt på det. Vi får se, hvad der sker. Nå, men Svend, er der for hurtig udskiftning i direktionen over hos ASO? Jamen, det er jo ikke sådan hurtigt i den forstand, at det er udtryk for, at der er noget galt, men det handler jo måske også mere om, hvad det kunne også være, at han har fundet sig et andet og job for han skal jo, der er jo nogle kilometer tilbage i ham, så ved jeg, han kan jo nu et job til, inden han skal sidde og hygge sig og kigge ud over vandet et sted. Så jeg ved det ikke, men nej, jamen, altså, han kunne sagtens have siddet der 5 år til, ja. Fordi den der procesforløb, han er i gang med osv., er kun nået et ret kort stykke ind, ikke? Ja. Så det var sådan, mener jeg, og jeg tror, at den måde, han har drevet det på, det, han har lavet, er rigtigt. Og nu skulle der gerne ligesom være mere power på og komme resultater af det der, men det bliver så ikke ham. Okay, men altså nyheden ude her til morgen, og den har ikke været ude ret længe. Vi har dårligt nået at hoppe ned i den, så alle detaljerne, det har vi altså ikke helt på bordet, men det skal man selvfølgelig lige holde øje med. Ellers er det en dag, hvor de holder lukket i USA, det amerikanske aktiemarked og obligationsmarked er altså lukket. Det er Juneteenth, som det altså hedder. Det er altså den her dag, hvor man fejrer, at slaveriet fik ophør i 1860, eller noget i den retning. 65, ja, tror jeg. 65, efter borgerkrigen, ja. Jamen, du har jo vidt en slags lavkostand. Ja, så nu. Det bliver sikkert en stille dag, men tenderende er altså tit den røde på vores aktiemarked. Vi kan ikke lide, have været interessant, når det var omkring den amerikanske borgerkrig, så vidt jeg husker historien. Det var, at det var der, man fandt ud af, at man skulle kamuflere sig. Okay. Fordi ellers så mødte man jo op, ligesom, det gjorde de også lidt til at begynde med i den krig. Altså, nordstaterne lignede livgarden, ikke? Og sydstaterne var mere grå. Men så var der nogle af de der fandt ud af, at man kunne jo løbe rundt og smøre sig med noget mudder i hovedet, og lade være at stå der og vise sig frem, og så blive skudt. Det var der, sådan den der med kamuflagen begyndte at... Jamen, du ved jo alt, Lav Svendsen. Ja. Nå, men Millionærklubben er altså tilbage i København her igen efter en herlig tur på Bornholm. Tak til alle jer, der kiggede forbi studiet og var en del af vores liveudsendelse fra Folkemødet. Eller Jeff Storsen, som Nikolaj Højer Nielsen kalder det, pre-seed-investoren, som ikke er altså ikke kigget forbi, desværre, selvom jeg havde inviteret ham interim CEO for Penneo. Men altså, ja, det var dejligt, at der var mange andre, der kiggede forbi vores udsendelse. Selskabet blev stiftet i 2004, noteret på Nasdaq i Stockholm i 2018. Vinder af et hav af priser inden for blandt andet Sports Affiliate og Sports Media kategorierne. 29 opkøb siden starten, og i dag altså 19 kontorer rundt i verden. Jesper Søgaard, når jeg kigger på tallene for Better Collective, så har det godt nok været 20 år med det hæsblæsende tempo. Har du og Christian sådan menneskeligt kunne følge med? Ja, det synes jeg da, og jeg føler det, at det kunne vi. Det har jo nok handlet om, at når du er midt i det, så kører du jo bare på med opgaverne, og så skal der nok også nævnes, at vi har været dygtige til at bygge en stærk organisation, så vi har en utrolig masse dygtige mennesker omkring os, og det er jo helt afgørende for, at vi stadig kan stå oprejst i dag. At det er dem, der jo egentlig skaber succesen. Og nu hvor I står her i dag, havde I kastet jer ud i den rejse, som I har været igennem, hvis I havde vidst alt det, I skulle igennem? Det havde vi selvfølgelig, men der var måske nogle ting, vi ville have gjort anderledes sådan, ind imellem, men grundlæggende, så er det jo gået ret godt. Altså, vi har oplevet vækst alle årene, siden vi startede virksomheden, så kan man ikke brokke sig alt for meget. Nej, og for dem, der ikke kender Better Collective så godt, så skal vi måske lige sætte et par ord på, hvad det er, I laver, Jesper. Jeg vil overlade det til dig, for det ved du selvfølgelig meget mere om, end jeg gør, selvom jeg prøvede at forklare det lidt i indledningen. Hvad er det egentlig, I begiver ud i? Ja, vi ejer en masse store digitale sportsmedier rundt omkring i hele verden, og vi kommer fra, at vi er blevet bygget op inden for sports betting communities, så har eget platform, hvor folk har delt analyser af fodboldkampe og tenniskampe, og det har vi så stille og roligt bredt ud, så vi nu også inden for Counter-Strike ejer HLTV, og hvis der er nogen, der kender FIFA-spillet, så har vi Footbin, som er en meget stor platform inden for det, så hvis vi bevæger os ud i det, vi kalder digital sportsmedie brands, og det inkluderer altså også e-sport. Og vores forretningsmodel er så, at vi både har abonnementsforretning på nogle af vores brands, men også en meget stor reklameforretning, og så det, der hedder affiliation, altså hvor det er performance-drevet over for primært bookmaker, som gerne vil markedsføre sig mod vores vores publikum på de her store sportsmedie brands. Så det er altså blandt andet sådan noget som bannerreklamer, I lever af inde på de her hjemmesider. Det er jo altså noget af det, som har haft det ganske svært her på det seneste. Vi ser mange af de store tech-selskaber, som klager deres nød over, at det er svært at tjene penge på lige præcis det. Hvordan går det over til jer? Jamen det, altså det, lige præcis det område har vi jo også bemærket, at CPM-retterne, altså betalingen per 1000 visninger. CPM? Det er betaling per 1000 visning. Mm-hmm. Det er faldet, så det er ramt alle. Men det er bare en lille del af vores forretning, hvor vi så samtidig har den her affiliation-del, som er, at vi leverer kunder til bookmakerne. Og der har vi egentlig ikke, det er ikke samme mekanismer, der driver betaling der, så der har vi ikke mærket det på samme måde. Og så grundlæggende har vi meget stor vækst i det antal besøg, vi får til alle vores brands. Så jeg tror, at den kombination har gjort, at vi egentlig er kommet rimelig godt igennem, at der måske i sådan bredere set har været lidt afmatning i reklamemarkedet. Mm. Og Jesper, det ser altså ud til også at gå ganske godt i 2023. Det var i hvert fald flot Q1-regnskab i aflaget. 30% vækst, hvor at de var det 24%, der var organisk vækst. Det var, så vidt jeg kunne se, særligt Nordamerika, der trak. Er der sådan en stor forskel på, hvordan folk agerer inden for den her gambling-verden rundt omkring på kloden, eller hvordan ser det egentlig ud? Jamen altså, jeg tror egentlig, hele sportsforbruget er ret anderledes, og der er Nordamerika specielt, og i særdeleshed USA, og alle de lyttere, der selv har været en tur i USA og været inde på en bar eller restaurant, vil nok bemærke, at der er altid et fjernsyn, der kører med sport, som vi jo ikke helt oplever på samme måde i Europa. Så det vi oplever, det er, at der er simpelthen, altså sport, det er bare vævet ind i samfundet i en anden grad og større grad, end hvad vi oplever i Europa, og det kan vi simpelthen se på, hvor meget kan vi tjene per person i USA, det er omtrent dobbelt op i forhold til, hvad vi kan i Europa. Så der er ingen tvivl om, at sport det fylder simpelthen mere i det amerikanske samfund. Og så lige de her quit-tal, du nævnte, dem var vi særlig stolte af i USA, fordi det, der har drevet vores forretning derovre, det er jo, at staterne de regulerer online sportsbetting, og så åbner det et marked. Og faktisk i Q1 2022, der var det New York, der åbnede, som jo var en meget stor stat, og derfor også gav et rigtig stærkt Q1 i 22. Så det, at vi kunne slå det her i Q1 i år, det var vi super tilfredse med, fordi det havde vi egentlig ikke regnet med for et år siden. Så der er altså sådan en selvstændig regulering i de enkelte stater i USA, og det er der vel stadigvæk. Det betyder vel også, at der er et stort del af markedet, der ikke er lukket op endnu, eller hvordan skal jeg forstå det? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi er ikke engang halvvejs i USA med adgangen til, at den menige amerikaner kan spille på sport. Den allerstørste stat, Californien, USA, som både med befolkningsvækst og økonomien, der er det ikke lovligt nu. Det forventer vi kommer på et eller andet tidspunkt. Det er aldrig til at sige, hvornår, men vi tror, det skal nok komme. Og det er jo igen, altså, hvis du bare ser Californien som et selvstændigt land, så mener jeg, det vil jo ryge ind på næsten top 5, i hvert fald top 10 af de største økonomier i verden. Mm-hmm. Så der er altså stadigvæk nogle stopklodser, men I forventer, at de bliver løftet sådan her på, inden for hvad? De nærmeste par år, eller hvad? Hvad er tidshorisonterne i det? Det er inden for en årrække, og det er jo ikke kun USA, som vi synes er spændende, fordi Sydamerika gennemfører også regulering. Vi har lige åbnet kontor i Brasilien i Rio, og er i gang med at positionere os i den region, og Canada åbnede sidste år, hvor vi også har taget på. Så vi egentlig, vi prøver at dække hele verden i takt med den her regulering, den kommer, og så sørger for, at vi får fundet de her førende niche-sportsbrands, og så får købt dem, som vi er klar med besøgende til dem, der gerne vil markedsføre mod dem. Men Jesper, nu kommer I jo fra lille Danmark, og det kan godt være, at I er noteret i Sverige, men altså, hvor stor en del af det marked har Better Collective egentlig, for eksempel i USA? Jeg tænker, der var nogle kæmpe store konkurrenter, som florerer derovre. Ja, men altså det, der jo specielt ved USA og egentlig, kan man sige, branchen som helhed, det er, at Europa har været first mover, fordi Europa var første region i verden, der lavede lovgivning omkring online sportsbetting. Og det, at vi nu også ejer bare, hvad kan man sige, sportsbrand, som ikke nødvendigvis har noget med sportsbetting at gøre, gør selvfølgelig, at vi får et bredere aftryk. Men den her affiliation-forretning, jamen, der er vi førende i verden, og også førende i USA, hvor vi har Ja, det er svært at sætte en markedsstørrelseposition på, men altså, vi er stadig under 10% i USA. Det er en meget fragmenteret marked, og det er også tilbage til, hvorfor vi har lavet så mange opkøb, fordi det giver mening at konsolidere det her område. Ja, og der er altså masser af opkøb, som vi var inde på i starten af udsendelsen. Er der flere i horisonten? Ja, det er der. Mm. Timing, det er altid umuligt at sige med opkøb, men det er simpelthen en helt klar og fast strategi for os, og vi skal fortsætte med at købe de her førende digitale sportsmedia brands. Mm. Og der er der penge på kontoen til? Ja, det er der. Det er jo faktisk også derfor, vi er børsnoteret. Det er, at vi har nu er nogle omgang rejst kapital på børsen, og så det kombineret med, at vi også finansieres ved hjælp af bankerne og gæld derfra, jamen så har vi noget at skyde med. Okay. Så der er noget, aktien, vi kan bruge. Men I skal måske ud og hente mere, er det det, du siger? Ikke på den korte bane, okay. men igen, laver vi store opkøb, så kan det selvfølgelig komme på tale. Lars Svendsen, vi skal lige omkring aktierne. Jeg ved godt, at Jesper han garanteret ikke vil mene specielt meget om det. Det plejer at være så med de CEOs, jeg taler om i hvert fald, eller taler med. Men siden at de gik på børsen, der er aktien steget sådan rundt regnet 235%, og år til dato, der har vi altså en stigning på 74%. Svendsen, ja. Det er da ikke helt tosset. Nej, men det er ikke noget, der interesserer mig. Altså, det er sådan en virksomhed, man så siger, hvis den ikke var der, hvad så? Vil verden gå videre? Ja. Det vil gå fint videre. Forbruget vil være bedre, så kunne folk bruge penge på noget fornuftigt. Det, som de bruger på sådan noget her. Altså, nej, det er ikke noget, der interesserer mig. Og, så 74% over til dag? Jamen, hør efter. Jamen, ja, og Nvidia er stedet $500 milliarder, og bla, bla, bla. Og alt det der, nej, du ved du hvad, det her, det er sådan noget, der informationer ind, informationer ud. Og der er jo ikke nogen transformation i en virksomhed. Men Svendsen, så nej, det interesserer mig ikke. Nu vidste du, at vi skulle have besøg af Jesper her til morgen, så jeg regner med, at du lige har kigget lidt ned i tallene og økonomien i selskabet. Jo, men det er jo også, at det er jo goodwill alt sammen, og sådan noget, så det er jo ikke noget, jeg synes er morsomt at sidde og kigge på, at der er immaterielle aktiver for 675 millioner euro, og indkapitalen er på 423 millioner euro. Og det er fordi, jeg har købt en masse ting op, ikke? Og hvad hedder det, går ud fra. Og sådan, nej, vil du være sådan noget der? Det er, jamen, der er nogen, der synes, det er fint, og det kan de jo gøre, og I har en masse kunder, og I sælger navne, og bla, bla, bla. Ja, og så kan de jo i hvert fald smile hele vejen til banken. Det er der, hvor Lauritsen var i gamle dage. Hvis det billede, du har vist, er rigtigt. Så oprindeligt havde DFDS, det er rigtigt nok, men så blev det Lauritsen, så var det Plumro, så blev det Lauritsen. Så det er ikke det rigtige DFDS, men... Og det, du mener, Lars Svendsen, det er, at de skal til at flytte hovedkontoret. Ja, de bor stadig lidt, jo. De stadig ned på plads. Jeg boede et eller andet sted i Nyhavn, og nu flytter jeg altså ned på det meget mondæne Sankt Anne plads. Jesper, hvorfor overhovedet det? Ja, det er... Vi har været i Tolbogade, så vi flytter lige rundt om hjørnet, og der har vi været i næsten 14 år. Og der føler vi, at virksomheden er et andet sted, så der er både simpelthen fysiske rammer for vores medarbejdere, de er ikke helt som vi nok godt kunne tænke os det, og så koblet med den samlede udvikling, der har været i virksomheden, jamen så giver det egentlig rigtig god mening for os nu at have fundet. Hvis vi så muligheden, hvor der var en stor ejendom med meget plads lige i nabolaget, det sker ekstremt sjældent, at det er en mulighed. Så der følte vi, der skulle vi bare slå til, fordi så har vi sikret altså vækstmuligheden de næste 10-15 år, fordi nu har vi rigeligt med plads. Så der skal lidt mere albuerum til for Better Collective, men har det også noget at gøre med, at det på en eller anden måde er med til at tiltrække de gode medarbejdere? Jeg forestiller mig, at I er inden for en branche, hvor det også kan være lidt svært at finde de rigtige folk. Ja, og det er jo to del. Det er både det at finde de rigtige medarbejdere, det er også at sikre, at de bliver. Og jeg tror næsten, den sidste del er den vigtigste for os, at skabe nogle rammer, der virkelig er fede at arbejde i for vores medarbejdere. Så det både er inspirerende at komme ind på kontoret, og det forhåbentlig også giver en lyst til at blive i lang tid. Og ja, når vi skal rekruttere, så skader det nok heller ikke, at vi hiver til jobsamtale i nogle flotte rammer, og forhåbentlig får vi skabt et rigtig fedt sportsmiljø, for det er det, der er tanken på det kontor. Jesper Søgaard, Lars Svendsen, han er ikke stærkt begejstret for det, I laver over hos Better Collective, lad os bare sige det på den måde. Men altså, der er jo altså også en dialog og en debat i gang i det danske samfund, som handler lidt om unge mennesker overhovedet skal beskæftige sig så meget med et eller andet, der foregår på en skærm. Hvad tænker du om den debat? Jamen, det er denne, der er relevant. Altså, jeg synes, det giver rigtig god mening. Jeg har jo selv små børn og tænker over skærmbrug og hvad de gør. Så den anerkender jeg fuldt ud. Hvad betyder det for jer? Jamen, vores målgruppe er jo det er jo primært folk, der er voksne. Særligt delen. Primært? Jamen altså, vi har jo ud af 150 millioner, så skal der nok være nogen på, der er under 18, der også kommer ind på vores sider, fordi vi har jo sportsnyhedssider. Men dens overvejende målgruppe og langt hovedparten af vores besøgende, det er jo voksne mennesker. Så der er en forskel i forhold til, hvem er det, vi rammer med vores indhold. Det er jo meget sportsnyheder, som vi genererer, og så når det er specifikt på sportsbetting communities, jamen så skal du skal være over 18, for du kan lave en konto hos nogle licenserede udbydere, så på den måde så begrænser det jo, hvem der kan tilgå. Men noget, man vel relativt let kan komme omkring? Det ikke i Danmark i hvert fald, hvis for det kræver, at du har et MitID, så du kan oprette en konto. Okay. Nå. Jeg kan bare huske, at jeg havde nogle drenge, der gik i gymnasiet, der kunne de godt finde på at gå ind og gamble på en eller anden måde på nogle af de der sportssider. Der var de der ikke 18 år. Nej, men der er egentlig også sket en rigtig god udvikling på det punkt, fordi i takt med, at reguleringen er kommet, og der har været den her opmærksomhed omkring ludomani, og hvordan vi kan bekæmpe ludomani og begrænse ludomani, jamen så har man egentlig strammet i forhold til hvad de licenserede operatører, og det er ret vigtigt at forstå, at der findes selvfølgelig også nogle ulicenserede, som har skabt et sort marked, som vi jo ikke har noget at gøre med. Og vores rolle, det er egentlig at sikre, at der er flest muligt, som ender i det licenserede miljø, fordi det er der, du bliver beskyttet bedst som forbruger, samtidig med, at tanken med, at man har reguleret sportsbetting og spilgeneret, det er jo, at man også godt vil opnå et skatteproveny fra det. Så både skabe nogle så sikre rammer som muligt for det, samtidig med, at du får et skatteproveny. Okay. Nå, det huede heller ikke morerne, at de har rendt rundt og leget med den slags, men det er jo så en anden sag. Men Jesper, eksisterer der overhovedet som en væsentlig risiko over hos jer, der måske kan komme til at blive lagt noget regulering ind over sådan nogle selskaber som jer, eller nogle af dem, som I arbejder sammen med? Jamen det er jo en del, altså det har altid været en del af vores arbejde. Vi ved, at jamen, de her markeder bliver reguleret, og man tager også op til overvejelse igen, har vi den rette regulering. Så det er egentlig noget, vi er vant til at navigere i, og også efter bedste evne jo gerne vil være med til at udbrede information omkring sund spil på de sites, hvor det er relevant for os. Og konkret, kan man sige, over på operatørdelen, det er jo der, hvor man har indsigt og data i, hvad er det for et spil forbrug, der foregår. Og der har vi investeret og ejer et selskab, der hedder Mindway AI, som hjælper med detektion af problemspillere og risikospillere. Så man simpelthen baseret på den adfærd, som spilleren har, så kan du detektere, om det er sundt spil, eller om det er en, der måske har risiko for at udvikle et problemspil, og dem, der er decideret problemspillere, som bare skal stoppe med det samme. Og den software, den sælger Mindway så ud til både flere operatører i dansk marked, men også globalt nogle af de største spiloperatører. Mm. Jesper, hvis vi lige kigger en lille bitte smule tilbage, så var corona også en meget hård tid for jer, og det var det selvfølgelig, fordi alle de her sportsarrangementer, de blev fuldstændig lukket ned. Der var ikke noget at spille på. Heldigvis var der et aktiemarked, som man så kunne gætte sig over imens. Men er I fuldstændig tilbage til niveau fra før corona? Ja, det vil jeg sige. Mm. Der er ikke sport er upåvirket af corona nu, og det der jo var specielt ved, kan man sige, den måde, vi blev ramt af, det er, at vi havde ikke rigtig opereret med nogen risikoscenarier, der hed, at alt sport ville stoppe. Så som du nævnte, vi blev hårdt ramt, da alt sport stoppede. Så vi så trafikken på vores brands faldt 70-80%, og vores omsætning faldt også overnight med, altså mere end 50%. Så det var noget, vi virkelig følte, og det var sådan en af de få gange, hvor jeg egentlig havde den der med, at jeg lige lå og kiggede op i loftet, da jeg skulle sove, og det tog lidt længere tid at falde i søvn, fordi det var et ret ekstremt scenarie. Men altså, der vil jeg sige, det der er vi helt tilbage. Der er ikke nogen påvirkning længere. Okay, så lad os kigge fremad i stedet for. Er der noget nu, der kan få dig til at ligge søvnløs, inden du lige sådan slapper helt af, Jesper, derude? Hvilke potentielle udfordringer ligger der foran jer? Jeg tror, det er det, som vi har mest fokus på lige nu, og hvor vi er langt fra at have et svar, men bare ved, det er noget, vi virkelig skal holde øje med. Det er jo ChatGPT og udviklingen i Generative AI. For det kan virkelig disrupte mange brancher og også vores. Vi får meget trafik fra Google. Hvad kommer ChatGPT til at gøre ved Google og den måde, som vi finder informationer på i dag? Lige så vel som man kan sige, der er også et element af, at jamen, hvordan kan vi bruge ChatGPT på en god måde i forhold til, at det kan hjælpe os med at måske generere data og indhold, som vi kan bruge på vores sportsbrand. Så det, den er dobbelt for os. Jeg kan virkelig godt se et trusselscenarie med det. Jeg kan også godt se, hvordan vi kan bruge det, og derfor så holder vi os meget, meget, meget tæt på den udvikling, og internt simpelthen har teams, der nu arbejder fokuseret med chat. GPT, og hvordan vi kan anvende det. Det må være vanvittigt svært, fordi der er jo ikke rigtig nogen af os, der helt præcist endnu ved, hvad det kommer til at betyde, når vi sådan lige pludselig alle sammen måske skal arbejde med de her large language models, eller alt muligt andet AI derude i fremtiden. Hvordan gør I så? Jamen, altså, det er fuldstændig rigtigt, og det, som vi kigger meget på indtil videre, det er jo netop, fordi søgninger generelt, og søgninger i Google, er en stor bidragsyder af trafik til på tværs af vores brands, fordi det er jo meget naturligt, når vi skal finde information, så er det Google, vi søger hos. Så det er egentlig det, vi kigger mest på lige nu. Hvad får det af implikation på hvordan vi søger, og hvordan kan vi så sikre, at vi stadig er relevante? Så blandt andet tester Google lige nu i den amerikanske version, i et lukket miljø, tester de, hvor de har indarbejdet deres version, den her BART, og hvordan ser søgeresultaterne ud? Og der har vi så mulighed for at se, hvordan ser den nye version af Google, altså det, der ikke er rullet ud endnu. Det sidder vi og kigger på og tænker over, hvordan er vi relevante der? Og det tror jeg bestemt på, vi kan være, men vi skal bare være på bolden. Altså, der er virkelig et tog, der kører nu, og der skal vi sørge for, at vi er helt med i den forreste vogn. Så godt, at I er unge og friske stadigvæk og startede det her selskab altså for mange år siden, og nu står jeg 20 år senere og kan på en eller anden måde også sådan fejre succeserne. I kom godt i gang med 2023. Jesper, bare sådan lige, inden vi slutter af her, holder I kadencen resten af året? Jamen, vi har godt momentum i vores forretning, så ja, vi er ret fortrøstningsfulde. Vi har jo også guidet til markedet, hvad vi forventer, og eftersom der ikke er blevet sagt andet, jamen, så tror vi jo bestemt, vi kan nå det, vi har sat os for. Mm. Jesper Søgaard, administrerende direktør i Better Collective. Tusind tak, fordi du kom. Ja, om lidt så skal vi tale med FOM Technologies. Vi får nemlig Michael Stadi, deres CEO, med på telefonen. Men Lars Svendsen, inden da, så kan vi lige hoppe en tur omkring markedet. Ja. Har du kigget på Better Collective-aktien egentlig? Ja. Hvordan den handler? Jeg kigger lidt på den. Nå, jamen, den koster 225 eller sådan noget. Så ved jeg, det, der sker ikke så meget i dag på den. Okay. Vi er ikke blevet forstyrret af, at vi har talt om den endnu. Okay. I hvert fald. Men hvad hedder det? Nej, men det er jo ikke en aktie, jeg interesserer mig for. Nej, det kan jeg forstå. Overhovedet ikke. Og sundt spil, har du nogensinde hørt? Det er jo hvad for et ord? Sundt spil. Det findes jo ikke. Det er et sundt spil, når du spiller Ludo med din mand og børn hjemme i stuen, hvor I kan vinde en kage, som du har bagt. Hold nu kæft, hvad er det for noget? Jamen, det er jo det, der er forbløffende i vores tid. Det er jo et underholdningssamfund, og det her er underholdning. Ja, og det er du heldigvis også, Lars. Og jeg tilhører bare Jesper Klein, kan du huske ham? Ja. Han sagde jo omkring sprot. Sprot er kedeligt, det er altid det samme. Ja, det er godt med dig, du. Det er et citat. Peter Petersen fra Frederikssund har skrevet ind til os. Det skal handle om noget helt andet. Jeg skal lige have dig tilbage på sporet. Peter, han var til vores gode eksklusiv arrangement sidst, og han fik altså ikke lige mulighed for at komme op og spørge dig om en enkelt ting. Han håber, du kan svare ham i dag. Hvordan ser du på POSCO? POSCO. De øger løbende deres fokus på LB-materialer og har i en lithium-operation under opsejling i Argentina samt et nyt samarbejde med General Motors i Canada. Er det en god anledning til at købe op, eller er der risiko, når de går ind i andre markeder? POSCO er jo Sydkoreas store stålværk, og Sydkorea er jo et et land, der er helt fantastisk. Efter 2. verdenskrig var det jo fuldstændig smadret, så kom Koreakrigen, ikke? Og i dag så er de jo rigere end Danmark, ikke? Altså, så det kan vi måske se, hvordan vi har præsteret herhjemme. Men POSCO er så det store stålværk derude, og de er til sydland så begyndt med noget af alt det der andet, for at være mere med på alt det der. De har også haft aktier i nogle skib, af en eller anden slags, ingen husker om en, det var, som de jo ikke havde noget større fornøjelse af. Men det handler også generelt set jo om stålindustriens og dermed konjunkturen for industrivarer og derunder biler i verden. Det er det, man sådan skal holde sig for øje om hvordan det går. Og jeg har jo i stedet for i mange, mange år haft den anden leder, ArcelorMittal, koden er MT, handles i USA og også i New York, og så også på, i nogle steder i Europa. Men hvad hedder det? Det er jo så en, som han er så større, men altså i tons. Han laver 83 millioner tons om året og sådan noget. Men hvad hedder det? Så det handler om konjunkturen. Det, der så lige der balladen lige nu, det er jo, at er konjunkturen, så kommer vi den der, får vi en recession, eller får vi en recession, og Asien ser jo ud til, selvom Kina er lidt sløv betrækket endnu, at komme vel ligesom først ud af at få et opsving. Og det skulle jo så også komme Korea, altså Sydkorea til, kalder vi jo bare for Korea, ikke? Fordi vi regner med, at det andet kommer hjem om et stykke tid, at POSCO og alle de der industriforetagender derude er sådan set meget interessante, men der er så et problem derude, som nogen har skældt ud over andre investorer end mig. Det er jo, at i Korea har man lidt det samme system som i Japan, men man har sådan nogle virksomheder, der indgår i et netværk på kryds og tværs, og de handler med hinanden, og de samme mennesker sidder i bestyrelsen, de ejer hinandens aktier og alt muligt, ikke? Og hvad hedder det? Og det har man ligefrem et navn for, og nu på sekundet har jeg lige glemt, hvad man kalder det der, sådan nogle netværk for. Hedder det Shebol eller sådan noget på, jeg kan ikke tale koreansk, men det har de, og det gør jo, at det er lidt svært at med at gøre. Jeg har blandt andet hørt om en, vi havde herinde, som sagde, at Hyundai, helt det der store system der, vil de, nej ikke, det var Samsung, vil han ikke investere i, fordi det er, det er svært at finde ud af, hvad der er hvad. Og de er jo ledende inden for, en af de ledende inden for sådan noget IT og spionage og alt det der. De er så helt på beatet. POSCO vil du lige også passe på med? Nej, jeg bare sige, man har det der problem med, om konjunkturen, og den er på vej opad, og det er så det spørgsmål, tror du, at vi er på vej ind i et opsving, og det er vi, men spørgsmålet er, at vi er bare ligesom ikke rigtig fået gang i det endnu, og det er, som man siger, hvis du er tidligt ude, har tid til at vente, så mener POSCO er rigtigt, men hvis du ikke ligesom sidder og venter og frygter den der recession, eller hvad nogen gør, ikke? Så jeg tror, den snart overstået, men så skal man nok holde sig væk fra den. Ikke? Okay. Så jeg kigger på den, og jeg kigger også på en anden en, som jeg har meget svært ved, og som også er inden for stål. Det er jo nede i Østrig, har vi jo, de har jo et stort, hvad hedder det, stålværk også dernede, som jeg, nu skal over alle de navne. Jamen, Svendsen, du kan stå og tænke lidt over det. Ja, fordi men, vi skal altså også videre i dagens program. Det er jo altså sådan her, at lige for tiden, hvor at der ikke er nogen regnskaber, der sådan egentlig spiller det ind. Det hedder Alpine, hvad hedder det? Vøst, V-O-E-S-T, okay. Alpine. Nå, men ingen regnskaber, og heller ingen centralbanker. Ja, der kommer godt nok Bank of England i løbet af ugen, men det er ikke så vigtigt. Men altså, så har vi jo tid til at hoppe ned i nogle af de her danske selskaber, som vi sjældent taler med. Og nu skal det altså handle om FOM Technologies. Og de kan altså bryste sig af at være en af de danske First North-noteringer, der rent faktisk havde noget at komme med til investorerne. Men om der er mere af det, ja, det skal det altså handle om nu. Michael Stadig, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Administrerende direktør i netop FOM Technologies. Michael, altså, når jeg åbner min indbakke, så vælter det simpelthen nærmest på daglig basis ind med nyheder fra FOM Technologies. Der er gang i den. I laver maskiner til slot die coding, og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Hver eneste gang, at jeg skal kigge på jer, så er jeg nødt til at google, hvad i alverden det er for noget. Er det noget, man påfører i tyndt lag film på forskellige materialer, som for eksempel glas og metal eller stof og sådan noget, det bruges i industrien. I har kun været børsnoteret siden juni 2020. Kan du ikke lave en slags overflyvning over de sådan, vigtigste milepæle, som I har nået siden da? Jo, men vi plejer at dele det op i den finansielle del. Hvis vi skal sige det vigtigste, det var jo, at vi har kommet med regnskab her, som mange andre selskaber her i Q1 i år for 2022, som viste rigtig, rigtig flot regnskab. Siden jeg startede i selskabet, har vi jo tidoblet vores omsætning, og vi har også tjent penge og har en positiv bundlinje. Så det er jeg specielt stolt over. Jeg synes jo, at det vigtigste er, at de her selskaber, der går på børsen, når man definerer sig sådan virksomheder, man rent faktisk vækster og får noget substans. Så det ligesom har været det allervæsentligste. Vi har været dygtige og heldige at få nogle awards, som vi også er glade og stolte over, og det har i hvert fald også været nogle milepæle på vores rejse. 2021, der fik vi jo awarden for bedste børsnotering i Europa, foreningen for børser i Europa, og sidste efterår fik vi så den danske pris fra det, der hedder FBV, Foreningen for Børsnoterede Vækstvirksomheder, med den bedste børsnoterede vækstvirksomhed i Danmark. Og så sidst, men ikke mindst, kunder er vi jo glade og stolte over. Vi samler på de rigtig store kunder globalt og har jo næsten en holdfuld af de her Fortune 500 kunder, som er blandt de 500 største virksomheder i verden. Så det er sådan de milepæle, hvis vi skal dele den op på den finansielle og de her hedersbevisninger, men også kundedelen. Ja. Og Michael, så har I altså senest også fået en japansk kunde. Var det i sidste uge eller sådan et eller andet niveau med den mail? Hvad er det for en betydning, det kommer til at få for jer? Jamen, det er nu et marked, som vi har fået foden indenfor. Vi har jo tidligere haft de her tre søjler, der hedder USA og Nordamerika. Det er USA og Canada, vi har Europa og vi har Asien. Og Kina har vi været fint i gang med. Vi har også ordrer i Indien og nogle af de lidt mindre lande. Japan har vi brugt tid på at analysere og finde ud af, hvad vores tilgang skulle være til. Det er et meget, meget interessant marked. Det er også et svært marked for danske eksportvirksomheder. Og der har vi nu fået solgt en af vores flagskibsmaskiner. Og det er typisk, når det starter, så har man en referencekunde, og man kan demonstrere teknologien. Så det bliver spændende at se, hvad det medfører. Og så ser det også ud, som om I skulle op for intensiteten i salgsorganisationen med Allan D. Neergaard, ny CSO på banen. Hvorfor egentlig det? Ja, men det er jo sådan den rejse, vi er på. 2023 bliver sådan, selvfølgelig kommer vi til at vækste. Det har vi i hvert fald vist i vores guidance, at vi agter at gøre, men også sådan et, vi kalder det konsolideringsår. Vi har flyttet ud af hovedsædet og flyttet ud til meget mere plads, og det betyder også, at vi har mulighed for at vokse organisationen. Og herunder er det salg, det er produktion, det er vores forskning, og det er sådan set alle afdelinger, og salg er jo krumtappen for mange af de andre aktiviteter, så det er helt essentielt, at vi vokser salgsafdelingen. Altså, I flytter altså også. Det er åbenbart moderne at flytte hovedsædet. Det gjorde Better Collective også. Jeg så også ind på jeres hjemmeside, I har lanceret sådan et nyt career site. Altså, er det svært for jer at tiltrække de rigtige mennesker? Både ja og nej. Vi får langt flere uaffordrede ansøgninger, end vi tidligere har gjort. Det kommer nok med, at man bliver lidt større og får lidt mere, hvad kan man sige, at omtale. Men det er generelt vanskeligt for højt specialiserede virksomheder i Danmark at tiltrække kompetencerne. Vi henter dem fra universiteterne, vi henter dem fra udlandet og mange andre steder. Og det hører bare med, at man brander sin virksomhed også i relation til fremtidige medarbejdere, som man gør, at man brander sine produkter og sin teknologi. Så det er vanskeligt at skaffe gode medarbejdere. Mm. Og Michael, så vidt jeg husker, så var I altså tidligere sådan, dem, I solgte til, det var nemlig typisk universitetsmiljø. Men det lyder til, at I på en eller anden måde har fået fat i sådan almindelige private virksomheder. Er der sket en særlig udvikling der? Ja, det er helt rigtigt. Hvis vi spoler tiden tilbage til, hvor virksomheden blev stiftet, var det sådan 100% akademiske kunder, og de kendetegnede ved universiteter og forskningsinstitutioner. Det vi klart har set de sidste 12-24 måneder, det er, at vi ser flere og flere virksomheder, som kontakter os, og specielt inden for sol og inden for batterier, som er de to meget sådan, kernefokusområder, som vi har, ser vi nu virksomheder, der kontakter os. Og det er en rigtig sund udvikling for virksomheder, der har en teknologi, fordi det viser et modenhedsniveau, når virksomheden begynder at efterspørge din teknologi, så er det klart en indikation af, at din teknologi er ved at blive moden. Mm. Og så er vi jo altså i en verden, hvor at der er høj inflation, og det kan godt være, at den er på vej lidt nedad, men altså det ser ud til, at det er noget, vi stadigvæk skal kæmpe med i det stykke tid ude i fremtiden. Michael, hvor meget påvirker det egentlig jeres resultater, hvis at det er dyrere og dyrere at få fat i de ting, I skal bruge? det påvirker lidt, ligesom de fleste andre virksomheder. Det er ikke sådan, at vi har måttet skrue vores priser vanvittigt op. Vi har fulgt med, specielt i 2022. Vores komponenter, stål, maskinkomponenter og andre ting er også blevet dyre. Men jeg vil tro, at vi har ligget på de der 5-8% prisstigninger i løbet af 2022, som er vel meget lig med den almindelige inflation i samfundet. Så det er ikke noget, der ændrer noget. Vi skal bare have fokus på vores omkostninger, når vi producerer vores ting. Okay, og I kan altså smide prisforhøjelser over på kunderne? Ja, det kan vi, og det bliver man også nødt til at gøre. Okay. Lars Svendsen, det her er vel et selskab, der har altså noget, og man kan tage i hånden, noget man kan holde på, noget mere sådan værdi, i hvert fald i dit hoved, end det vi taler om før. Hvad tænker du om Firm Technology som potentiel investor? Jamen altså, det er jo så der, der er så problemet med den anden, det er jo, at børsværdien er omkring 300 millioner, ikke? Og det var jo allerede en indkapital på, var det 40 millioner eller et eller andet, ikke? Altså, der er jo lidt langt fra det ene sted til det andet, så man skal jo tro meget på fremtiden. Men det er rigtigt, at det er jo interessant ved, at det er en butik, som laver noget, og de har jo heller ikke råd til at bo nede på, med udsigt til sådan en af plads, vel? Så, hvad hedder det... det er det der. Men har I noget, hvor der begynder at komme noget rigtigt volumen i det, I laver? Altså, som til industrikunder, eller hvad sker der der? Har I noget som rigtigt? Bum. Ja, men altså, det vi ser nu, hvor det er virksomheder, der begynder at kontakte os, det er rigtig spændende, og det er også det, der gør, at vi har en rigtig fin tro på fremtiden. Det gør de, fordi at de kan se, at det er en teknologi, de gerne vil prøve af med henblik på, at man på sigt indsourcer den i deres produktion. Og det gælder både for sol, og det gælder også for sådan et batteri. Så det synes vi er rigtig spændende potentiale, og det er også det, vi har arbejdet benhårdt på i forhold til vores teknologi. Men Michael, hvor mange er der derude, som laver det, som I laver, altså på samme niveau? Er det sådan et kæmpestort marked af potentielle konkurrenter, eller hvad er det egentlig? Markedet generelt for materialforskning er kæmpe stort, og det kan man så dele op i en lang række forskellige former for at få teknologier. Der er de virksomheder, som vi prøver sådan at matche lidt med, som ikke er helt identiske, men det vi laver, man smager lidt af det, der er der en håndfuld globalt. Og det er rigtig fint, at der også er andre, der er inden for samme område, fordi markedet er stort nok til, at alle kan være der. Så det er ikke sådan, at man er den eneste, og folk synes, det er en mærkelig teknologi. Det er en gængs teknologi, at der er en håndfuld, der laver det, og vi forsøger så at differentiere os i forhold til de konkurrenter, der er derude, både omkring produkter og forskellige markedsfokus. Og Michael... Jeg ved godt, du sikkert heller ikke vil tale om din egen aktie, men ikke desto mindre, så jeg tænkte mig at spørge dig om det alligevel, fordi det er jo altså en aktie, som har bevæget sig lidt sidelængs i et godt stykke tid, og for året der er I faktisk nede. Hvad skyldes det egentlig? Er der sket noget dårligt her i år, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke, som Laura siger. Vi har en fin og spændende vurdering i øjeblikket i vores market cap, og det er klart, at der skal noget stans i det på. Og med, der har vi også en meget interessant teknologi, så jeg er ikke så bekymret. Vi arbejder indover på at skabe værdi til vores aktionærer, og ja, vi ligger måske marginalt nede på uden, men det har også været svære finansielle markeder, specielt nogle af de mindre selskaber på den platform, hvor vi er på. Mm. Jeg ved ikke, om det var helt bevidst, at du, når vi skal snakke om aktien, så bliver det meget mumlende, fordi du falder lidt ud af ind her i lyden. Arbejde. Det er jo derfor, han går på børsen. Det er jo for, at vi trods alt herinde skal lave en pris. Men hvor meget er du... Altså det der, når du har sådan en ung virksomhed og er sådan noget high-tech, hvor meget er... Altså, hvor modent er dit produkt, om man så må sige... Der, man har jo tit sådan altså en bil, det er jo stort set et modent produkt, så laver man lidt nye og sådan noget, og så nu bliver elbil, om det er noget andet. Men altså, hvor meget produktudvikling er du stadigvæk ligesom... Altså, det er du nok på fuld fart frem, og hvor meget salg, altså, hvor er, I bruger mange ressourcer? Det er et rigtig godt spørgsmål. Vi vurderer, at vores teknologi er virkelig moden. Man har kendt til den siden 1962. Det har ikke været vores kontekst. Det har været Eastman Kodak i USA, der opfandt den her teknologi. Men den er blevet meget moden, og vi har jo eksisteret siden 2012, så vi har 10 år på banen nu. Så det vi forsker i, og det vi udvikler nu, det er at gøre maskinerne større og endnu bedre med selve resultatet. Og det kan vi tydeligt se på den interne forskning, vi laver, at det bliver skarpere og skarpere. Det er større og større maskiner, som vi kan udvikle fra år til år. Og det er også det, vi bare står med her over de næste par år med nye maskiner, gængs teknologi, der virker, den er moden, kunderne er glade, og så kan vi lave større og større maskiner. Og det gør vi også, fordi at vi vil gerne servicere det her marked, der netop er den her produktdelen, produktionsdelen af de store virksomheder, og ikke kun det akademiske marked. Så selve produktion til reelle virksomheder, det er det marked, som vi går efter. Det kræver endnu større maskiner, og det er vi rigtig godt i gang med. Og hvad så med, hvis jeg lige måtte holde fast i dig nu, og vi er i gang med at høre om, hvad det rigtigt laver, men hvad så med efterspørgselssiden, altså de produkter, som I kan være med til at ramme af fremtidens industriting og så videre, der og solenergi og jeg ved ikke hvad. Altså, hvordan går det med det? Går det ikke godt? Eller hvad? Jamen, det går rigtig, rigtig godt. Der bliver jo bygget gigafabrikker inden for batterier over hele verden. Der er jo kæmpe efterspørgsel, og det smidt mange penge efter forskning i fremtidens batterier. Og for sol er det samme. Man vil gerne virkningsgraden af solcellepaneler, og det er også et kapløb, som pågår hos alle solcelleproducenter over hele verden. Og lige omkring sol er det rigtig spændende. Der er det nyeste, det er sådan det, der hedder tandem solceller. Ligesom man har en tandem cykel, der er den traditionelle silicium solceller, hvor man så kan koge det lag, som gør, at der er endnu mere af lyset spektrum, som bliver udnyttet. Og det er vi dybt involveret i flere forskningsprojekter, og er i gang med at kigge på den del. Så både sol og batterier, som er sådan slut, segmenterne og slutprodukterne, det er der rigtig store efterspørgsel efter. Michael, den her linje, vi har gang i her, den bliver simpelthen dårlig og dårlig. Vi kan dårligt høre, hvad du siger. Så jeg tror, vi slipper dig der, men tusind tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen. Ja. Nå, så var han forsvundet. Du får lige sådan en her. Ja, Lars Svendsen, det er altså en aktie, der er for lille til, at du kan investere ind, i hvert fald her i Millionærklub. Ja, nu er jeg jo ikke. Vi skal have 500 millioner i børsværdi, og han er på 300, men det er jo det, der er det trikke med sådan en aktie, at den er jo, altså det er jo noget ekstremt spændende noget, og det er jo noget af det, der kan noget, men så er spørgsmålet, hvor meget kan man ligesom giver goodwill, altså ved at betale en overpris for det, ikke? Og så har han ikke betalt på 30 millioner, og børsen er 300, ikke? Mm. Så vil sige, du skal ligesom tro på noget, og det er jo der, vi har sådan en god historie med, altså nu er nævnt bare et andet godt eksempel, og nu er den så lige ned og vende, men det er jo Chemometic, ikke? Som jo var også sådan en virksomhed, som har været i gang fra 92, tror jeg det var, og det er jo først her de sidste 3-4 år, den er rykket, og så er den lige ved at tage sig en pause, og så kommer den op igen formentlig, men det er jo sådan en, der også viser, hvordan den der dynamik er, om man tør tro på det. Og det har du aktier i Chemometic? Nej, det har jeg ikke. Skal du have det? Ja, det kan sagtens være, fordi han er nede og inde på de her 500 eller sådan noget lignende, og så er han oppe i 1200 og så videre, men det er jo sådan også nu, hvor han så kommer hen på det mere lange træk, hvor nu skal han have volumen med, og måle sig med nogle store bananer, hvor han før vi jo kom helt ned fra, og de sad og smågrinede lidt der, man sagde sådan nogle danske originaler der, ikke? Okay. Ja. Svendsen, der er spørgsmål, og nu tænker du sikkert, det kan jeg tage videre til Lars Persson, men hæng lige ud, fordi at det kommer altså til dig senere i det her spørgsmål. Nu læser jeg lige op. Det er fra Anders. Han skriver, Boliden-aktien har gennem en periode taget et større fald. Herudover nu et stort kursfald på baggrund af nyhed i denne uge vedrørende brand med sænket indtjeningsforventninger. Er der mening i at beholde aktien efter et nu 33% fald, eller endda købe mere op for at udligne det. Alternativt, er det med at komme ud, tage tabet over i Teva eller DS Norden, som jeg går og lurer lidt på? Ja, Svendsen. Ja, så når han tager Norden, så er det jo jamen, svært. Så bliver det jo svært valgt, men jeg vil sige, at det er rigtigt, der har været en stor brand hos Boliden oppe i Sverige et eller andet sted, og det koster dem nogle penge, men det handler jo mere om priserne på deres materialer, eller de der metaller, som de arbejder med, og det er jo blandt andet, så vidt jeg ved, kobber, zink og bly. Så det er jo lidt der, at den er, så det er det, man skal kigge på som investor, og jeg vil umiddelbart sige, men det er fra hoften, jeg er ikke en aktie, jeg dyrker, at jeg vil sådan set ikke være bange for at være forblive ombord i Boliden, men det må være Persson, der kan komme med mere fornuftigt svar på det. Men altså, jeg kan ikke se, at de der metaller er hvad hedder det, dårlige at være i, og alt det der. Og det er jo specialmetallerne, som også ligger oppe af alt det her med til batterier, materialer og så elbiler og alt det der cirkus. Så hvad hedder det? Hele den der elektrificering. Jeg tror, hvis jeg havde den, ville jeg holde ud og ikke blive bange for og det. Og selv der, når han siger alternativ, ja, det er så Norden. Det er jo så det, der gør. Og der må man sige, Norden kostede 340, tror jeg, eller sådan noget lignende, 45, og jeg mener jo, og det er en af, jeg skal ud og købe, jeg har temmelig mange, jeg har genoptaget i den jo, og jeg skal have endnu flere, for jeg tror sådan set, at Norden er på vej mod tilbage en tur op over 537. Mm. Så det er sådan set det, jeg skal i gang med at købe nu her det næste, så hvis der er nogen, der køber, så er det sikkert mig, men hvad hedder det, ja, det er der. Den eneste, der køber. Nej. Den eneste, der køber. Men nej, men jeg mener faktisk, at Norden står til at komme igen og tage sig. Jeg tror, vi ikke har set toppen, det var vist 530, så han betalte noget udbytte. Men, okay. Så det er jo meget, og det er jo sådan en, altså i mit hoved er han jo en aktie, som kan stige med 50%, ikke? Så det er jo meget, så det kan godt være, at boligen ikke kan, det ved jeg ikke så ikke, men altså i sig selv vil jeg ikke blive bange for boligen af den der. Hvordan vil du så have det med Teva? Som også ja, Teva koster vist omkring 7, der er jo også lidt leveringstid på ham, kan man sige. Fordi de er altså lidt... 7,5 koster den, og det er balladen med ham. Og jeg har det næste, jeg skal have i det felt, det bliver altså ikke Teva, for jeg har den jo, men at købe på 17, så det er jo noget frygteligt noget. Men det bliver den, der hedder Viatris, koden er VTRS, som ja. Også er generiker. Teva er jo også 40% originalvare, skal man lige huske, men... Og 60% generiker, ikke? Og ham, den anden er kun generiker. Det er Pfizers gamle generiske område, opkaldt efter, du var om det, Viagra. Det der hedder Viatris. Yes. Men hvad hedder det? Det er faktisk den, jeg skal købe næste gang. Og så når det er overstået, og hvis jeg får frigivet nogle penge fra nogle rederier eller F.L. Smith, så skal jeg have nogle flere til, for jeg tror, at han er på vej opad igen og alt det der, men den er bare ikke... Den hænger i bremsen. Okay. Kan vi ikke sige det på den måde? En aktie, der hænger i bremsen her til morgen, det er altså ALK, der har været ude og sige, at de skal skifte direktøraktierne nede med sådan rundt regnet 7%. Ambu er også lidt nede, giver lidt tilbage det, som de ellers leverede til investorerne i fredags, Claus. Ja, ja. Jeg ved ikke, om der skete noget specielt. Jeg undrer mig lidt, så meget 5% i fredags. Jeg kunne ikke gennemskue, hvad det var for et ryg, der skete i den. Ikke? Jeg tror altså også, der er et problem med nogle af de her short-aktier, som har været udsat for short-sælling. Det er jo blandt andet der er Ambu jo en af de store, og F.L. Smith er der også, og så er der også ham her, Netkompaniet er der også, at de har altså mulighed for at rykke noget opad igen, fordi der er nogle af de der begynder at må hive fløjten ind, de som har prøvet på at shortsælle, at de så skal rulle det tilbage, hvis deres shorts er rigtige og ikke er noget løgn og latin, de har bidt finanstilsynet ind. Det kan jo godt være tilfældet, men... De er nok lidt overdreven størrelse, de der tal, men okay. Det er der ingen, der ved. Så derfor må man sige, det er jo medvirkning til, at sådan nogle aktier kan hoppe og danse lidt. Men jeg tror, at Ambu er over 100 og bliver over 100. Okay. Så kan vi være tilfredse med det. Godt. Men ellers er det altså en dag, hvor man holder lukket på det amerikanske marked, så i stedet for, så kan man jo ret blikket mod Anthony Blinken, der er i Kina, eller Kinas premierminister Li Qiang, der er i Berlin, eller Tysklands kansler Olaf Scholz og NATO-generalsekretæren Jens Stoltenberg, der holder pressekonferencer om Forsvarsalliancen kl. 12 i dag, og EU's energiminister er samlet til møde i Bruxelles. Lars Svendsen, ja, ja. Der er ikke en eneste ting af de her, som du kommer til at holde øje med at se. Men det kan dog være, at de kommer ud med noget, som kan rykke en lille smule ved markedet. Jo, men jeg har jo den hypotese, jeg har jo hypotese om en del ting i verden, men det er, at Kina har jo lavet alt det her ballade for at få opmærksomheden. Den kinesiske regering har lavet alt det her ballade omkring Taiwan og alt det der, for at få opmærksomheden væk fra, at de vendte 180 grader på covid. Og når det ligesom er, folk har glemt det, så bliver der også fred og ro omkring Taiwan. De skal ikke råbe Taiwan nu. Det kan godt være, på lang sigt, de vil have den, og det er der nok ingen tvivl om, de gerne vil. De får det nok aldrig, det kan være, at Taiwan der får Kina, men at det der, det er støj. Og det de forstår folk, de tror på det, de ser på overfladen. Det er et stunt, det er mediestunt, det er manipulation. Godt. Så fik vi lige det med Lars. Det er dejligt at have dig med i studiet, sådan en mandag morgen her. Et marked, der falder, altså, der er lidt dårlig stemning, og det er vel sådan, måske også bare hjemtagning af lidt profit, eller hvad? Ja, og så har vi jo også det der problem, det ved jeg ikke, om der er, som, det er ikke for at blive slået i gulvet til sidst, men altså, jeg tror jo, at det der amerikanske IT, det er jo ved at være fuldstændig, det er IT-boom nummer to nu, af den her gang, ikke? Og så har vi haft tidligere på gangen, men for mange år siden, men det der, det er jo helt forrygt, hvad der sker derovre. Det skal man altså lige passe på, at, De kan jo være en helt forfærdelig galt, men vi skal tilbage til rigtige aktier, og det har vi i Europa, så vær glad. Ja, vi får se. Nogle gange går tingene ikke helt, som man regner, men nogle gange går de faktisk meget bedre, Lars Svendsen. Ja. Nå, vi sætter et punkt om det, og det var dagens udgave af Millionærklubben. Lars Svendsen var med mig i studiet. Det var Jesper Søgaard også tidligere i programmet, og vi talte med Michael Stadi fra FOM Technologies. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med meget mere finanssnak i Millionærklubben tirsdag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.